دا پس د سوره لقمان نه نازل شوی دی. او دې سره د قران اخري سلورمه حصہ شروع کیږي تر اخره پورې 81 یوتیا سورتونه دی پکې. او دې یوتیا سورتونو کې و بابا دولس بابا جوړ کړی. سوره سبا، فاطر، یاسین دا درې سورتونه اول باب دی پدې کې. اذی کې بدو مسلې بیانېږي تر اخره. یو رد شفاعت قهری چې الله سره څوک زور شفاعت نشي کولی. شفاعت قهری نشته، شفاعت اذن نشته، اذنی چې الله اجازه وکړه. اته مسله د قیامت، اثبات د قیامت، احوال د قیامت هغه ډیر ذکر کوي په دې اخیری سکه. مناسبت مخ کی سورہ سبا سره دا دی، سورہ احزاب سره چل تکی رد شباعت قہری و مثالون بیان شو. مثالون ما جعل اللہ سورہ سبا کی بارت شبہاتو کئی دام دی بات توحید یو طریقہ دا سنگے جدا طریقہ وان دغزی احزاب کی شان د نبی ذکر شکن اولنا تر اخره پور ندی سورہ سبا کے شان د پخوانو انبیاء ذکر کی، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، درین داو چی اخری کیوی چلیو عذبا چلیو عذاب ورکی او یتوبا نداغی وضاحتی صورت سبا کے حکم اگر معذبین ہم ذکر کردی دی او تائیبین شریر اللہ نے جات ورکر صلو رمضاو چی دا امانت ذکر ہوکو پاخر دا صورت احزاب کے داغی امانت وضاحت کی بصورت سبا کے خوا اگر دو اجتماعیات کی با وضاحت کی تغذی مخکیم ویلیو چه خلق ستانا تپوس کی دا قیامت یسألو کنناسو دا قیامت بکلی قلبی سورت سبا کی وی دی دریم آیات کی اول کی چه وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة انکار کی قیامت بنا را دیو ہم باکی خیر نشتا پګم دا چې کله شان د نبی بیان شو سورته سبا کې وسوي چې دې مکه کافران وای هل ندلکم علی رجل یو سړی پیدا شوی خبرې او غدا سدا سي خبرې کې ينبئکم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید خان پښتا سمره شه او خاور شه ذره ذره شه نو بیا وجوند کیږي دغی پسې دغه سیوم دا چې مخکې یو ذکر وکړ کنا توانا سادتنا او کبرانا په سورته سبا کې بداغي پورا تشریح کی او وضاحت بو کی 31 آیات کې او چې دی قیامت کې یو بل سره مخامخ ولاړی کنا سادات کبرا او د دې غتابدار داری احوال خی قیامت کی خواه دغس امخ کی شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن سورت سبا کی باپ لفظ دا قل سر تعلیماتی جس پیغمبر اغوسو حسن صدا اغدا تعلیمات تی کنا دی صورت کے ورازی پا لفظ دقل سرخا عرب تی اسمی دغو چل تکونا سجدت الاحزاب الى کلمتکا فا ان لم يسجدو نفا اهلکهم مثل سبا یا الله کجر دی تا تسجد نه کوي کنا نو هلاکه کې پشان د سبا قوم داسې هلاکه لیتکونا سجدت الاحزاب الى کلمتک فلم یسجدوا فاهلکهم کل مثل سبا د قوم د سبا پشان ته هلاکه د صورت دعوه ده رد شفاعت قهری او اول باب دې لس آیاتونو کې هغه کې وا داول نه توحید بیان کې الحمدلله او صفات الوهیت یا وزجری د منکرینو د قیامت لپاره چې سوای چې قیامت باندې راځي زجر و ذکر کې دي لپاره تخویف او بشارت وای ابیا وزجری په انکار د رسالت چې وقال الذين كفروا هل نذلكم ابیا ته تخویف دنیوي و ذکر کې فلم يروا الله يبرو کو را کتو کو را ته خدما په عذابونو کې بندې څنګه انکار کوي یا دل اسم آیات نا پلا زیم باب بی تردیرشم آیات پوری اگه کی با دو شبہات و جوابو نی پا حق دا داود علیہ السلام کے و پا حق دا سلیمان علیہ السلام کے دا شبہات لاغی پا حق کے لاغی جوابو نبکی یا اور بزی تخویف دنیاوی بی پا حلاکت سبا پن لسم آیات نا پلا او بیا با صورت دعوی چگه که سلور وارا جلی دا شرک رد کلی دی سلور وارا شرک چی سوکی نو پا دینیت چی دمونگ دا آلیها سوکوی مالکان دی سوکوی نا مالکان ندی خو شریکان دی برخید آسان سو کوئی نا امدادی دی نا مالکان دی نا شریکان دی خو اللہ سر امداد کئی او سلورم داو چوی نا اس ندی و دمونگ دا پار اللہ سر شفاعت کئی دا سلور وارد طرق برد کی دا مشرکینو دو اجتماعیات کے دار دیو بس بیا دلیل اقلی بذکر کی او تعلیمات بشوروشی پا لفظ دا قل سرا قل من یرزقکم قل لا تسألونا قل یجمع بیننا قل ارونی اللذین دا دو امباب بذکر شی بیا در امباب دے او یو کم دیرشمنا ترسلوی اختم پوری او غی که احوال لمشرکینو پا قیامت کی پیران موریدان مشران او کشران سادات کو برا دا غیو بل سر جگڑی دی خوا دیر اگده خبر دا ایو بل سر جگڑی ذکر مخی و ذکر شو چیغی با قیامت کی افسوس کی افسوس داغی افسوس اغا وضاحت یا دل تراغست دے خواه بیا سلوی اختمنا تر اخیرہ پوری سلورم باب دے اگی کے بعد ترغیب قرآن تا اگی کے بعد ترغیب توحید تا قل انما اعذکم بواحدت بیا تسلیاتی پیغمبر تا آخر کے تحوی پی اخروی صورت ممتاز دے یو پا دی دعوی باندے چیغا طرق اربعی رد کری دا مشرکینو داگی دا شرک اغا بنیادونا او بل پا ذکر دا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داگی معجزات چاگه که دفع دا شبهی دا چې کار سه کول خو معجزې وي کنه ته څه جوړای داود علیہ السلام با داسی کولو پولاد بے کولو از غریبے جوڑو لے کار سوخو معجزہ و کنتت سو جوڑے دا بے جوابی اصل کی او دغسی پا تعلیماتو پا لفظ دا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض تمام صفتنا و حمدنا خاص اللہ لردی آغازات چه دا غز پار دی آسو چه پاس واننو کی دی آسو چه پاس مکہ کی دی ولو الحمدو فی الاخران او دی اللہ لرحمدو سنات دی پا آخرت کیوم آخرت کس مطلب یعنی جنت کی ولی جنتیان چی لڑشی جنت تا ناغی با دیر زائے الحمدو وی خواه رنبیہ خو بدغا وی فاتور کی براشی چه الحمدللہ اللذی اذهبان الحزن شکر دے اللہ چه در دیر لوی غم ندی بچکلو جہنم دیر لوی غم کنخا او بیا چه بیا وی الحمدللہ اللذی هدانا لحازان وما كنا لنهتدي يلا ذا لارف منتنو مالوا تا منتتاو خوا نوال له الحمد في الآخرة التهم حمد نذيخا سوك دا آخرت نمرات دا بيان آخر أو أول تغام تك دي أبغى الله حكمة نوالده خبردان صفتنه وقورا یعلم ما یلج فی الارض ویګ الله پاره سوچ نه نوځي په دې زمکا ډیر خو به کې بندیان دي ښا توبه توبه چې دروازه دروازه څومره خلق دې زمکه تر نه نوځي دا دی وسکارینو وګوره بیا نه دی راو ته تر اوسه پورې چې رستو خلق تعالی وی چې په ل خیر خیریت ته کنه مصیبت ته کنه عذاب ته اکثری او بس یا لیجو پا مخلا نوزی خواه اللہ ایس سوک ندی خبر کری چا تا پتشتے تا پا غیب و پوئی جی ادویم چن نوزی پزمکا کی دا حشرات تی دا حشرات او دا دا باران اوبدی بیا چتا لاری شی اما یا خروج مینا او چراوزی د دې زمو کینه چراوزی نه خډیر سیدو ندی بوټی تین راوزی زمل کوور ما یا خروج مینا او بوټی نه راوزی دا ډیر قیمتي سیدو نه د دې زمو کینه راوزی لال جواهر او قانون ندی سدی کولی دی او تیل دی څومره مخلوق په اسوده ده کنه تا ټول دې زمکه نه راوځي ما یې او ما اندر مینه سمایه هغه چراوريږي د اسمان نه نازلېږي د اسمان نه نو کاغه ساس کی د باران دی او کاغه ملائک دی نو هم کاغه د الله رحمتون دی برکتون دی د ټول اسمان نه راځي او ما اندر مینه سمایه عذابونه هم راځي نو ټول د بره نه راځي ښا اداغه سی قران یو په سمای رزقکم وما توعدون تاسو رزقم پاسمان کړي د قیامت هغه فیصله بوم د باری ناراضي وما توعدون وما يعرج فيها هغه چې واپس کیږي اسمان ته ملائک واپس کیږي کنه روحونه بیا واپس کیږي کنه چې دا چاغه ختی شي چې لوډینګ نه وي نازی کنه برخه ادا سے نور عملون دی دو مومنانو چه برخیج دعا گانی دی هو الرحیم الغفور اللہ دیر مہربان دی مہربانی دادا چه بخشش کون کے دیم کل غفور مخک کی دیر غفور الرحیم غفور الرحیم او دلتے هو الرحیم الغفور دادا دا زکه چې حساب حساب جدا شو روښوخه حساب قیامت شو روښوخه نار سو الٹا شو کنا ها الله رحم مخ کی کو ها رحم بکوم رحم بکوم رحم دار چ گناو نه به بخما دا زواجر زجر په انکار د قیامت و اذا کافران چې نه برازي قیامت او تاسو په باندې وکړه لاری و تبان کړی د انسان دومره زور اور ده داش نغر وانی باندې چې قیامت باندې راځي قل بلا هو ایوتا ولی باندې راځي خامخا برابر وربی قسم می پرب قل لتا تی انکم چې خامخا برازي تاسو ته قیامت عالم الغیب اگر رب چې بټولو غیب باندې پويږي نو په قیامت هم پويږي د قیامت دار حال نه خبر ده دلته وسره او شهاده و نوې کنه ځکه خبره د قیامت ته کنه ډیر آیاتونه بلبل شان شوخه او قیامت خود غیب نه ده کنه اسو کوی نه خونه ا دنیا خبره خود نه ځکه صرف عالم الغیب یو ښا لا یعذب عنه نپټی اذا الله نا مسقال ذره پاندازه دی یوی ذری نپاسمان نو کې او نپزم ککې ولا اصغر من ذالک نو وړوکې د دینا پټیږي ولا اصغر من ذالک یعذب خبر ورسره دی ولا اکبر من ذالک یعذب نو وړوکې د دینا او نلوې د دینا الا فی کتاب مبین مگر دا د الله په علم کې دی ښکاره وسوی چې دا قیامت الله سره راولي لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات ډیر تلوار ورته د مؤمنانو ده ځکه چې ځان ستړي شو او په مصیبتونو په پریشانو په غمونو په دمل نو دیو ته ډیر تلوار ده ها اولی دا امن ده دې کنه خوشاله دې دې کنه دا هر چا داسې ده د تلوارې ښا چې بدلور کې الله کسان لا چې ایمان راوړیو په توحید باندې او عمل کړی او صالح په سنت بلای کلام مغفرت او رزق کریم د دغه مؤمنانو لپاره بخنه ده د ګناهونو او رزق دې ډېر عزتمن په جنت کې عزتمن و ته ځکوي ښا چې هغه رزق یو پلکه اغا عزت دیر زیاد دی یا خدای دی بنده با حیران شی خواه چه خدای مونگا خود دور اصلا ندی کلی چه مونگا دی انتظاماتو تاو گورو خواه نزان را تا دیر بدکارا شی چه مونگ تا گورا و دور انتظاماتو تا گورا دی با دیر زیاد دی نزیل خوب بدلی ورکی دیو تا دیر انتظار دی بل والذین کسان سعو فی آیاتنا معاجزین چاگی کوشش کی زمان دا آیاتونو پا حق کی بس پس آیاتونو کی لگی آدینو تحریفونو پا کی کئی نو غلط معنی پا کی کئی نو دا خپل شرک دا پارتنا دلیلون رو باسی لکا مکوا اسید لگی آئی تو دا قرآن جواب کولشی تو دا آیات جواب کولشی لان هلاکه ها استاد مقصد دی معاجزین په دې خیال باندې چې دی په مقابله او کې د حق پرستو وې دا په دې ارمان باندې ستانه مخ کې ډیر خلک تیر شوی دی ها هغه مقابله نکړه نو تبسو کې اولایک لهم عذاب مرجن علیم د دغه سی باطل پرستو مشرکان د پاره عذاب دی ام سخت دیم دردناک دی ګورو تا مې رجزن علیم ام سخت دیم دردناک دی دا مضمون ذکر شو توحید بیا ورپسې زواجر په قیامت دا دوه مسلې دي کنه ها اوس ترغیب قران ته ورکې چې پاګلا قمقلا قران تراشا چلا تبخنو کی او اخرت څخه استشی و ويرى الذين اوتوا العلم خپوي ګیاو کسان چې غیله علم ورکړی شوی دی یرا معنا ویني نو ډیزل خنشتہ کومرا تنل تک علم دیکھا یرا معنا یعلم خپوي ګیاو کسان چې غیله ورکړی شوی دی علم پس خپوي الذي انزل اليك من ربك هغه قران چې نازل کړی شو تا ته درفستانه هو الحق وذي پوي دا حق کتاب یره مونږه خو کتابونه ډیرو کاته خو بل په کې داسې حق نشتا هر یو کې غلطه دی یا خطا دی او قصی دی او قطاری دی او خوبونه دی او یا خدای توبه خدای یو قران هم پکې اومنته هو الحق چې دا ډیر رښتینی کتاب دی او ډیر د تسلی کتاب دی چې زړه سره اطمینان حاصل کی هو الحق ویهدی الی صراط العزیز الحمید ادا قرآن هدایت کی مخلوق تا بطرف تلاری دا غزات چی دور ورده استایل شوین ترغیب قرآن تا وصرت بیا ومنکرینو در رسالت وی اغا کسان چی کافران دی توحید نمانی هل ندل لکم ایا خبر کو تاسو لرا دا باطل پرست ټول مردا سی وی ښا پهلکا دیو خبرونه دی خبرونه ها لانی زه کی مولا راغله دی هغه وی چې اولیا سن شي کوله او تاسو آیا خبر کو تاسو و یو سړی باندې یو نبی حکم چې هغه تاسو ته داش ناشنا خبري کوي د ناشنا خبرونه هم خبري ها اذا مزقتم كل ممزق كلا چې تاسو ذره ذره شی په هر ذره سره مزقتم تسنس شی پورا په تسنس کې دو سره انکم لفی خلق جدید وی تاسو بیا په نوی بدن کې شی او دا وی څوک بد دی د دې دو خبرو نه خالی نه دی ښا یہ خود دروغ جوړ کړی دي او یہ مازغو کې څه نقصان دی او افترا علی الله کذبا یہ خو جوړ کړی دي په الله باندې دروغ وروتا پیغمبر یا دی ښا ام به جننه یا د پوری لیوان توپ دې دماغی توازن یې خراب دی بدغه خبره وکړه لکه د پیغمبر حقیقت اغي سره سده دقه دقه چې یا دروغ جن دی یا لیوانه دی بل الذین لا یؤمنون بالاخره بالعذاب والضلال البعید بلکې هغه کسان چې یقین نکوي په قیامت اغي په عذاب کې پراته دي کم دی عذاب وې دا ضلال بعید نه دی دا عذاب دی کنه نور عذاب څنګه یې ښا دا چې بشیر کې پروت دی په بدعت کې پروت دی پر اسمو جوار کې پروت دی نه دی په جهنم کې پروت دی اگر که نظر کار نه کوي وره والله رب العزت وی چې فل عذاب والضلال البعید ورپسې تخویف دنیاوی الله وی دې چې دا خبرې کین دې تور نه یریږي افلم یرو اذی نگوری الی ما بین اذیهم هغه زیتا چیز دی مخ که دی و ما خلپام اوغا چیز دی نرستو دی من السماع والارد اسمان او زمکا اسمان مخ که دی و زمکا تی رستو دا ادی پا کرا گیر دی خوا این نشا نخصب بیم الارد اللہوی کمونگا وغارو نو غرق بکو دی لنا پا دی زمکا کی اللہوی دا سکرانا خونو دا دی با غرق کم ٹول پا دی زمکا کی دا دا زمکی عذاب دی یا با پریباسو پا دی باندی او ٹکڑ دا اسمان ان نبی ذالک لآیت لکل عبد منیب یقنن پا دی دلیل کی چالا بیان کو دیر لوی عبرت سے خدا چاند پارنا دا هر اغا بنده دا پارا منیب چاو کې نابت وی او کې رجوع الله تا او کې د الله سره محبت وی ناغبت نه پیدا اخلي ښا دیم باب شروع کې او پاري کې شبهات داري جوابات چې خلق وی چې تاسو وایې کنه چې مخلوق سن شي کولې نو دا داوود علیه السلام ګوروتا چه اغا با زبور لستو نو غرونو با سر لستو نو مرغانو با سر لستو تا خود کسا چلو کنا گوری خدای تی نیر دی خوا داود علیہ السلام تا نسبت کئی چه دی خالی نده تا دسر اصر دیر لوی طاقت تی اگوروی دا فولادو نو بیزغری جوڑو لی پتشو لاسو باندی سو سره نو غره ښه ایسو سره نو س عالی مالی نو سره پلاسو کې چې دا نه خو بس دغه سبې جوړولې تا خو یې خالی نه وکنه الله جواب کوي ولقد اتینا داوود منا فضلا اقنن چې ورکړم موږ داوود علیه السلام ته د خپل طرف نه یو ډیر لوی فضل او مرتبه چه نبوتو امونگ اوی یا جبالو اے غرونو اوی بی معاہو دسرا ذکر کوئے دسرا تلاوت کوئے چه دی زبور لولن تاسو سر لولے خوا تو گو رکن خوا چه دل تکی اغی انکار کرنے دی نا اغی ولی انکار کرنے وطویر اوی مارغانو تاسوم دو داود علیہ السلام سره ذکر کوئے تلاوت کوئے دو زبور نبا قیدہ بچے اگر لستو ناغیب اومر سر لستو بلو گورا فعلننا لو الحدید اللہ امونگا نرمکڑی وادو دو پارا وسپنا دے معجزی وی خوا دیتا دو پیغمبرانو معجزی وی نو دیوالا سبلسو جوڑی وی نا دا ریکوی د خدای توپ صفاتونه وپکې امنګ وتویلو ان عمل سابغاتن چې داوود علی السلام جوړاوه کلاو کلاو زغری سابغاتن کلاو کلاو زغری جوړان وقد ظرف السرزی انداز لګوا پکړو کې واملو صالحان او عمل کوي صالح اني بما تعملون بصير بيشکه زو استاد په عمل باندې لیدون کې ما ها ها ها دري خبره تنا معلوم شوي ډيري په هموم ته نور نه دي معلومه یو ځاده چې زلاسو په ګټه دا ډير پاک شي ډير حلال شي اني عمل سابغات دیم دادا چی پا هر کار که با اندازه لگه گوری خواه تجاوز با هم نکه تجاوز زیاده او کمی با هم نکه بلکه پا اعتدال که او پا میان روی با کئی زکاوی قدر فی السر دی قدر اندازه لگوا پا دی کڑو کیم ادریم دادی چې کله رزق حلال شو الله بیا عمل قبلی کنا واعملوا صالحا عمل بیا قبلیږي دا یو مقام شو داود علیہ السلام په حق کې شبهات رد چې وکیده آتے نا الله دې علماء ورکړي هغه سره سو وعلنا دا علماء دا اوس په نرم کړی وو دا خو زکو مارسو دویمه شبهه سلیمان علیہ السلام په حق کې وګوره سلیمان علیہ السلام په هوا باندې سوریدو وګورې دا ځکه څه چلو کنه نور څوک په هوا سوریدې شي دا ځکه دا سره سغیبی طاقت چتا ولې سلیمان الريح سخرنا وسره ده مونږ تابع کړی و سلیمان علیہ السلام د پاره هوا غدوها شهر و مرواحها شهر چکر د سحر داغه د یومیاش په منزل او چکر د مازیګر داغه د یومیاش په منزل کله چې شام نه بر روان شو سار مالی نو بس لسو مجوله به یمن تر رسیدلو ځکه یو صحابي وی مونږ یمن کې ګرځېدو استحر کې استحر دوم وسلو خار ده ناغی کی پیوزه لکلیو یوزه بانده چه غدونا من الشام الی هازا او باغی کی اغا وقت یو بنگلو یو مکان اغیبا کی بیا دموکلا نویلیو چه ما بنینا ولیکن مبنیان وجدنا کسو کوئی چه دا با سلیمان دی اسلام جوڑ کلی نا دا مونگا نا جوڑ کلی دا مونگ دقا سی جوڑا منتی دا همونگ باکی وقت تیر کن او یو اس با دی استوخر نروانی گو نما خام لبا کابل ترسو دا هم دیر مزل لکن بی پاگی دا سی لکلیو نو واصلنا لو عين القطر مونږ روانه کړی و د دې پارا د ځمکینا چینه د تامبي تامبه په پیدل کې د وبو په شان دي ها بیا با په لجام شو بیا باغی چې نزان لار سو جوړولو چې څومره د دنیا سامانونه وکنه هغه وخت کې دا جوړ شوی دی دا داغه کارنو اصل نا ومن الجن من يعملو بين يديه باذن ربه او بعضی د جناتو نا چې کوم سرکشو په جناتو کې نو هغه څوک دي چې کارونه کوي د مخته په حکم د رب د باذن ربي داغه سي اختیار دا خو الله ولا تابع کړی دي چې دې سليمان عليه السلام له کارونه کوي چې دې تسوي ښا کپوچه کې کارونه یې کپوبو کې کارونه یې کتامیرات کارونه یې کمل غلیر رئیس تلوي دغه سي کزینه جوړولې کنقشونه جوړولې په دې کې ډېر ماهر و ښا تاسو خستا ګلونه او ذابه جوړول او تصویران به جوړول ځکه او کې تصویران جایز و ښا تصویران به جوړولو چاغه دی جبرئیل علیہ السلام په مانځه ولار دی هغه دی ابراهیم علیہ السلام په مانځه ولار دی دا سره ویزا چې وحلقو کا تکنا هغه وی را بس مونږ بل کار نه کوخه مونږ به مونږ کو تمره به متاثر شو د انبیاو د عبادت نه او دا غیر تواضع او د خشوع او خضوع نه یا خدایا مونږه خو هیڅوک نه دی لیدلی مونږ له توفیق راکین او غی وای دا از دې امت کې بیا حرام شي تصویران نه ها او مې یزغ منه من امرنا او غ جن او سرکشا چ هغه باندې انکار کاو پدې کې زمونږ د حکم نه سليمان عليه السلام خبره به نه منله چې هغه به تاسو خبرو کړم رانیغ بشوته نلوي نذقهم من عذاب السعير مونږ اوسکو هغه ته عذاب سوزون کې څه مطلب اغي خو ملائک نه لید کنه جناتو اغي ته پته نه و ادي کې غرب شنو په ډنده به وونه لوخړه وشه ملائک ولا الله مقرر کړو چې دیبا د جنات بغوک نه راپوینو ادي وستا حکم پسې دی ښا یعملون له کارونه وکول د دې سليمان عليه السلام د پاره ما عائشہ هغه چې د خوخوان مم محاریبا مضبوط مکانونه محراب مضبوط ته وي کړه ابنیتن رفیعتن مضبوطم او ډیر دنګ دنګ هاري ځکه محراب د حرب نه دی جنگ ته وي لکه داسې چې باغی کې سړی د دشمن نه ځان بچ کوي په تماثیل او تصویران به جوړول یو قول دا دی چې د ونو او د جانورو حیواناتو تماثيل كانت من زجاج ذا شيشونا ونحاس ذا تامبينا ورخام سنگ مرمرونا ذا بجول تماثيل أشياء ليست بحيوان امام راضي وي ينور سيدنا بجول الخا ذا ونو بوتو ذا دي سيدنا او ذا حيواناتنا دا وی دا وخت نه حرام نه ښه دا یو قول دی او نور مفسرین وی چې هذا يدل على ان التصوير كان مباحا في ذلك الزمان چې تصویران په هغه کې جایز په هغه زمانه کې او انو سه ذلك بشرع محمد اگر بیا پدې شریعت سره منسوخ شو حرام شو ازکه وی معاویه رضی الله عنه په همس کې بیان کاو خطبا معاویه تو په همس فذكر فی خطبته په خپل بیان کې ذکر وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم سبع اشیاء چې نبی صلی الله علیه وسلم وسیدونه حرام کړی او اینی ابلغکم ذالکا او ای غزتا استنن بیانو ما دازم حق دے وانهاکم عنو منون او تا استمنی کوم ازکا جدا هر عالم تو یو پاگی که ان نوحو جلاکول دی پا مڑو بان و شعرو شعرو نویل عام شعرو ناگانی معنی خوا او تصاویر والتبرج او دغه سید زنانه د پاره بار وتل به حجاب او جلود السباع او د جانورو د سرمنو نه جامې جوړول وردا به اوسه چې دا مکوای جلود السباع او الذهب والحرير زر سر زر او ریخم دا چې دا پیغمبر حرام کړی وجبانن کل جوابی علوی لوی حوزنا نه لوی لوی کاسی خوشان د حوزونو جفن کاسی توي دغه باندې خوراک کوي خدا سي وړي نه وي کل جوابی پشان د حوز زکوي زرتنه او پیناستونو او سمره ډیر یو ښا زرتنه او پيوز ناستو پا کاسه باندې ښا وقدور الراسيات او دیگونا پزه پراتو دمر درانو خواه اغیلو پا کتاب ده انسانانو ده پارا پا که تیاره که ده اللہ ایمونگو طویلو اعملو آل داود شکران عمل کوه اے آل داود علیہ السلام ده شکر زمان نعمتو ندی پا تاسو بانده و ده نعمت شکریه لازمی زمان شکریه دا کوه وقليل من عبادي الشكور او هغه وخت کې الله وی ښا چې حق پرس کم دی په دنیا کې مال غدا پوړو کې توبه توبه امون غوځ جاړو چې حق پرس کم دی او ډیر نشو هلکه اوس ډیر شي دی او تاسو مارلې نه دی ارزه کې وګوره دا هغه وخت کې الله ډیر کم دي زما په بنیانو کې شکر گزار او خو چې دې نور ته نسبت وکړي نو رښتیا چې بیا کم دي نا نور خو ماشي مې کې الله وی دا کارونه کیدو کیدو سلیمان علیہ السلام ناشنا انتظام کړي او ترتیب یې کړي او انډیکس یې جوړ کړي او د خپل جون چې دی وخت کې ودا کار کوم سارو تلاوت کوم بیا به نفل کوم بیا به زما خپل ډیوټي پیسې وکوم تلوي ترتیب جوړ کړي نو یې ډیر وخت باغه په اعتکاف کې تیرو بس یو ځل بننه وو ته کنه خپل عبادت خانه ته او میاشتو میاشتو انو خلق دی سرادتو نفع نو روایت کران دی چی ملک الموت راغی سلیمان علیہ السلام تاوی چی وخ لگ دی اگو تاوی چی بیت المقدس پاتے دی تعمیر نمگڑے دی چی دا پورشنو زمان اور سکار نشتا دنیا کی ای ملک الموت ورتوی چې دا به پوره کیږي ها دا چا پوره کړی او بس وی تدا زو کا چې ځان له د شیشو یو محل جوړ کا دی پیریانو ته وی ناریته سکار په یو سات کې ولا د شیشو کمره جوړ کړه توبه ا دروازه ولا نه پری خو دا بند کمره اب آغی که ده ادری ده دمانده پا شکل ازنی تیم سارم کلاها او زرائیل اللہ سلام تی نصاو آغستو اغدانوی چی ما تا دی پا کلار پرین خودا یو کالو یولار فلما قضینا علی الموتا کلی چی مونگ پیسلو کلا پا دبانده دمر ما دلهم علی موتیم خبر نکړل خلق لرا په موت د باندې هیڅا وروته نه انسانانو خبر کړو نه جناتو خبر کړو چا خبر نه الا دابت الارض وینو تو ګورا الا دابت الارض مگر هغه وینو د زمکی وینو د زمکی ښا هغه خلق خبر کړو نو بازی مفسرین وی ارسو تی خیالی وی دینا پتاو لگی دا چکلی یو لوی عالمی لوی علامی خوا اگر تا خبرنی معلوم پتاو تنی ایو چنی راشی وڑو که او اگر تاوی چی دا آیات خو بصورت فرقان که دی نا غالم تزان دیر بس سپک کار شي خاطر ګور دیړو کی ته وره ما کوتو کوتو ستل شو ما چې دا کوم دی کې ادم تعالی او د دین چې لا دابت الارض ها وینو ته ګوره هغه خلک خبر کو څنګه خبر کو ته اکل من ساعتا وی خلام صادقم فلما خر کل جبریو تو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو نو پیریانو تا خپل ځان معلوم شو چو دا معنی دا خواد پیریان دا ځان ننو خبر خواد حقل کوئی دی پغیو پوئی گی اگه ځان ننو خبر او خلقو تی نغیب دان جوڑ کریو خواد معلوم شو پیریانو تا خپل ځان اللو کانو یعلمون الغیبا چکدی پا غیبا پوئی دے ما لبیسو فی العذاب المحین دی با یو کال سخت نتی رولی دی با یو کال دا سلیمان علیہ السلام اگا بگارونا او کارونا نکولو سمرد دلت کارونا وی نو زان پوری و خاندلو چو گورا خلق تام چدے نو دورا زان نداغ جوڑ کردے چی مون پا غیبو پویی گو مون در روکو سیدونو حال وایو چی چات سرک شوینو عدل تا بزان پوریو خاندل چی وی مون تا پتا نشتا ده نو اغلیخ کارشو کنخا او ایدا سلیمان علیہ السلام سوال کرو چی اللہ زمادا جون سنگ استاد دین دا پارو زمادا مرگم استاد دین د پاره کې هغه دغه واجب د خلق عقیده او پیریانو چې دی په غیب پويږي. هغه د سليمان عليه السلام په موت کې خبر حل شو کنه عقیده د خلق ختمه شو چې کدي په ځین دی بس دور مصیبتونه په ځان برداشت کول د دې دوره خلق دی. نظام ناکی قطادوی وغیرو کانت الجنو تدعی علم الغیب اگر جناتو بداوی کولی تیمون پا غیبو بوئی ولما مات سلیمان وخفی موتو اغمر شو اغمر اللہ پت کداغو علیہم پا دی تبینتو نزی خلقو تا معلوم شو کنی جو گر در وقت جنو تا چیب پدې نه پويږي او موږ په غو پويګو اډه څوارات دا ټول دی دا څه ښا چنل جن یقولون للانس ورځي به انسانانو ته وي چن علم الغيبه فاراد الله تکذيبهم الله را ذوکر چې ورګه دي دا دروخ او خلق ته وایم نو ښکار شو پیریان خلق ته کدی پوی دے پا غیب باندی زیبا وقت نو تیر کرے پا دی عذاب درسوائے کی دا شبہاتو دا غی جواب اکو چل اللہ ہوئی دا عرص ما کری دی زنت نسبت کاو حال دا حق پرستو بیان شو حال دا اہل اللہ چی دا اللہ کم بدلیانی دا غی بیان شو دا انبیاءو نو اس حال ذکر کی دنیا پرستو فراشو لقد كان لي سبأ في مسكنهم آية يقينا اشتدي ذا سبا خار والو لپارا ذا دي پا دي زيدا وسيدو كي ذا دي پا دي ملک كي پا يمن كي پا سبا كي آية يو دير ذا بردست دليل دا اللہ پا وحدانیت بانده خازن وي دلالتن على وحدانیتنا وقدرتنا دام زمون پا قدرت بانده دليل لے د سبا والا و حال خواه جنتانی با خویو و خمیان که روڈ تلیو نو دو باغونو این یمین و شمال خی طرف تا و گست طرف تا امون و طویلی و کلو من رزقی ربکم و شکرو له ی خلقو خوراک کوئن در رزق دخپل ربنا او شکریه ادا کوئن الله دل رزق در کړی ډیر ناشنا د میوې رزق اس کړهو پکې نشتا نو بس د الله تعالی کوي شکر کوي د جمعات نمو خوځي د عبادت نمو خوځي تاسو کوي ها کلو مې رزق ربکم او ای دومره زبردستو باغونه میوي ها چه اخو با چلتا سوک ده بل زین را ده او اغب میلمه باو چرتا مسافر باو چرتا هم اسپکی مگی باو پکی نوی چرا باقی نو اغب پخپلم نیشوی تاقی ملک دوم را خیستا هوا و دوم را خوشبوی هوا و نو اغب حشرات مشرات با داقی منگلی و بروری و اغبار سملو شو در دی خوشگوار هوا پوجی باندې ذمہ دار چوی بعضی غریبانان چوکنا کناری نو کزنانه وو راغي په سر باندې او کانګړې کې هودا کانګړې ویژنې تاسو او اسی بر روانو پاغي باغ کې دننه چکر به و لګاو بیا به را بیا کانګړې به زمي وډه کشي و دمرا بوٹی او غوونی ڈکو خوا شکولو تپا گیجت ام نو خطو تپا گیجت نو اللہ بی دمرا رحم کرے وفا بلدتن طیبتن دا خارستاسو دیر صفاو ستر دے و رب غفور او رب پتاسو مہربان دے دا اگور اللہ رب العزت و طبیل چه زمان شکریہ ادا کئے زمان توحید قبول کئے فاعرضوا. انبیاء براتلو انبیاء براتلو ګورې چې سورہ پیغمبران او تراغلی وخا او دا دیار لسوا کالا سلگ وخنو کنا خا دیار لسوا کالا خدای دیم لدا جون ورکڑے وخا ناغی مخوانا او دا اللہ دا حکمنا فارسلنا علیم سیل العارمی نمونگا را اخلاس کو پدی باندے سیل عبد بن سیل العارمی داوی بلقیس جوڑ کڑے و پخپل وخ کے یکړه دا غي بات شي یو کنه نو په دې غرونو کې به وبراتلی نو یو لار و یو تروا هغه ته غي بند کړه مخې ته ولړیر مضبوط دیوال وها هغه په بې جمع شوی نو بیا پکې کړکې او دروازې پرې هوي نو باغې با باغونه وبکې ته ډېر زبردست تنظیم وها او چې کده عزیزانه شکر شو روشوا الله رب العزت چرته یو زند سرتا کومنګ کو کناولیو که غران دنیا ته دې زمکه کې ډیر بلاګانی کنه ها هغه ته حکم وکړ چې دې کی سورې پکار بس هغه په کې سورې وکړ جو بن مات شو سیل العارم دا دا وینم دې او چې اخلاصونه باغونه ولا په مخه وړه دا امام رازی وی ان بلقیس كانت عامدت الى جبال دا غیدا چل کړو ها بینها شعب شغرونو کې مین کې او دروا فسدت الشعبه را درې بند کړه حتا كانت مياه الامطار والعيون یجیو بیا دبارانو ببرات لے جمع کی دیبا دغرنو کی دی چینو ببرات لے جمع کی دیبا ناغینو اسم دریاب جور شیو خلق دا تور بیلی دا ٹیم چی دی دا سی شیو خلق وبدلنام بجنتیم اللہ بدل کلمونگ دی لرا پا عوض داغی باغنو کی اگا دو باغنو کی جنتینی نور دو باغن دیو تاس استیزا انوی خواه زواته او کلن خمتن اغد و باغونا چه خواندان ده خوراکو ترخو و اصلن او غضو سپیرو نده ده غضو استن جوری و شهم من صدرن قلیل او سلیگه گونتی جاری بیری پاتشوینو جاری بیری پاتشوینو ترخو سیدون پاتشوینو نلاغی تا باغونا وی خواه ذالک جزینام بما کفرو اللہ ایدام صداور کردی لرا پس سبب دو کفر دی ناشکری وکنا اللہ صداور کئی کنا اگر وقت سور زمانہ دریار لست وکالا ادی کی دی چری پخلی ران لچ الحمدللہ دا خود اللہ صبر دے وحل نجازی اللہ الكفور الله ای دا سزا مونږ بل چاته نور کو کافرانو ته ور کو دا سزا الله مومنان له نور کوي کافرانو له ور او دا غي نقشو ګوره دغه یمن نا تر شام پوری دیو میاشت منځلو او که یو سړی به د دې نه شام ته ته دی یمن نه نو ایسته جت نراته نس سوار لیتا نس خو نا نفقیتا چیزان سر بے خرچ آغستا تو خاغستا نا بد یمن نا تر شام پوری دا ټول لارو دا کلو نا ڈکاوا چی بس یو دودری میں لمدل با دیوکا نو کلی برا آگئی ناغی کی بدا بوٹلی وی خوراکو نبوائی دیر خص بیا چې و مزالو کنه بلکله براغه بلکله براغه ردی یمن تر شام پوری دا ټول منزل د کلو نډکو نو ایست تکلیف پکینو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الله ایمونگا جوڑ کریو پمین دا دی کی دا یمن والاو کی او پمین دا اغی کلو دا شام کی چاگی کی مونگا خیر و برکت اچولے دے دی مین مین کی سو یو پل یمن شو او بل پل شام شو اللہ تی بارک نا بیا او مین مین کی سو قرآن ظاہرتن کلی اخکار اخکار چاگی او کلی نبووتی دا بل کلی عبادے با پا نظر راتو نن بکی دغلای روان نن بکی ڈاکی روان وقدرنا فی السیر مونږه اندازه کړو په دې کې منزل چې څوک بستړی کېدنا تدری مل منزل چوک نه باغی اوسل نستړی کې بیا په خوانی خلق مونږ ویلو سیرو فیها زې ګرځې را ګرځې په دې کې لیالیا کذ شپې و ایامن کد روزی ہے آمینین سو کوئی چی پدی روٹ کی زی پدی ستنی لگولی وی بجلی خونوی و باغی که بے قندیلو نزوڑن کڑی علوی علوی اوغی برانا کولا اٹول ملک رانا شپار وزی یو شانتی وا لیالی و ایامن آمینین تم رحمل کو گورا فقالو نوس راشا اکابر پا کرال اکبرا اور اصا پا کرال اگیوی یخ دے زمونگا و دی غریبانو خو پرخ نشتا دے مونگا ام چی گاڑی کی کینو نو شام تاو رسو او یو غریب سالے چی مروانشو نو شام تاو رسی یا اللہ دا کلی تی نلری کی چی دا مزل اگدو اگدو شی چی مونگے کولی شو او دا نور مسافر او غریبان نشی کول یا خود ہے دی بنیتی تاو گورا دی بنیتی ارسروان کلنو فقالو اوی دی خلقو ظالمانو ربنا ای رب زمونگا باعد بین اسفارنا اگدو اگدو کی زمونگ سفرونا اگدو اگدو کی زمونگ منزلونا باعت لری لری چار سو کنشیت لے دی سر خوبا سنو خانو کنا مالدار خلقو انو اجزانو خسرو کنو اگاس فظلمو انفسام اللہ یظلمو کو پخبلو زانو باندی فجعلنام احادیثام ومی گردو لخلقو دا پارا قسی او افسانی بس قسی دی خلقو بی کتابو نولی کلو او چه دی امن دا سبا خار او دیر قبیلی وی خوا چه دا اوس و خزرج پکیومو کنا دو قبیلی پکی داوی چه دی بی امن دینی تراغلی بخوا هنور نو خلقو لیکل چه داس ملک و داس وقتو نی تیر کلی و بستشی قسی دی ومزدق نام کل ممزدق تس نسم کلو پا دنیا کی پورا تس نس کل چا عربو بیا چا تخیری کولی او یا بید یو قوم حال بیانو نوی تفرقو ایادی سبا دا سی روک شو لکه دا سبا خار اغا قومونو چی روک شو دو. دا بیا په مثال کې پیش کول خوا چی تفرقو ایادی سبا کل اومد این نبی ذالک الایت لکل صبار شکور یقینا په دې واقعا د سبا والو کې ډیر عبرتونه دي او ډیر هدایتونه دي او خدای را چا د پاره چې صبر دې په مصیبتونو کې او شکور دې ډیر صبرناک دې او ډیر شکر گزار دې نو دا موحد دې او موحد دې کوم دې ډیر صبردار او خدای حال دې تخویف دنیاوی دیتا وی اللہ وی گو رہے سباوالا ہوتا دا سبا حلاک شیئے گو رہے ناشکری مکوئے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِمْ اِبْلِیسُ دُوَنَّهُ اللہ وی شیطان دیر خوشحال شو تو خوشحال دیکھو پروانی خوشحالی خواہ دغه چې ملک روان شي او خلق دل دل شي کنه اوه دې عورت باندې سم غړیږي ښا پلاستون باندې غړیږي تاسې ظالم ښا رښتیا موندا په دې باندې ابلیس خپل ګمان از چې ګمان کړو او الله سره خبرې کړې وې کنه او سوګندونه کړیو چې زبداس کومه زباغس کومه ولا تجدو اکثرهم شاکرین عرب کې تیر شیو یا الله ته پکې خپل مر تابعدار نمو می سبن دیان به پکې ډیر نه ټول به ما پس راځ وګرا خداو ګمانو او پکې ونه پویځو ولیکن کله ګمانو مرشتیا شي نه ښا پکې ونه پویځو کله یو سړی ګمانو کې وغداس رښتیاو خيږي ای کنا نو رښتیا کو ابلیس په دې باندې ګمان خپل فتبعو ټول ور پس روان شو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله د مؤمنانو اخوارځي کنا قلیل من عبادی الشکور بعضی وی فریقا من المؤمنین جماعت الانبیاء تاسې نه بچی ها اما کان لو علی من سلطان نو دزد پارا پدی خلق باندی سزور او غلبان الا لنا علما دا اللہ امتحان کئی خوا چیز شیطان اس وقت نرسی بلکل خوا اگر پخپل با قیامت کیوئی چیز ما خو پتاس باین زور نو خما تدعوت ترکو تاسو قبول کو خوا دا اللہ دا امتحان دا پارا دل دمرا دا غور کرده اختیار خوا إلا لنعلم مگر د دې لپاره چې مونږ جدا کو خلقو ته من يؤمن بالآخرتي هغه مؤمنان کاملان صالحان چې یقین په قیامت باندې چې دې وت جدا شي دنیا کې خلق به او پیږي ښا ممن هو منا فی شک دا غچانا چې د قیامت نه به شک کی دي ادا په داسې وخت کې جدا کیږي کنه ها ربک علی کل شین حفیظ رب ستا پار شیز باندې نگران دی او نگهبان دا اوس ورته سی هغه مشرکین او شرک هغه جوړی لري کوي چلار بول عزت انسان ته وی مشرک انسان ته چې دا ته چې چا ته ولاړې او چا نه غواړې او چا پسې جاړې دی وتاله صدر کی یسره دنیا کې هو کې یو بندا د بل بند نه غواړي نه پسې باندې چې دې عجز دی او خپل مالک دې ارسې ډیر دی نو دې لاړ شي نو هغه ته وی راکا نو چې لري خین ورکی ولا ولې مالک دې کنه ها یاوا یا دانه کچری مالک نه یی نو د مالک سره شریکی هغه مال د دې په شریکی نو دې لور شي نو هغه شریکتی ته وای چې ستاسو په کې برخه شته کنه نو مال راکا او یاو بالکل راشه واخله او نو ما په کې نیمه برخه ده ها ها ها حاضرین دای چې نو مالک یو نو سره شریکی ولیکن باغوانی دیقانی کار پکې کوي نو دا جس سړی لور شي هغه ته وي چیرستا خو پکې دا شته دی کنه ته خو باغوانی دیقان ته اجازت کړي ده کنه او ما ته اجازت کړي چې کو څوک راشي غریب او سوال کینو غنې ول مات کا وګي ول ور کا دا راشه وال ها ها سلورم دادی چی ایس نی نیو سلی مالک دی و نی شریک دی و نی باغوان و دیقان دی ولیکن اصل کٹی تا دنیا روب دا بیشتی دیو تاوی چی تا دو تاوی زمان دا پارا چی ما سر امدادو کی نو بس اغلل شی و تاوی کارو شی دا سلورو آلا طریقی پا دنیا کی چلی گی الله وي فلاوي چې ما سره نه چلیږي ولي ځکه دا تاسو چې تا چانه غواړي هغه نه مالکان دي مالکان که مالک خو الله دی نه شریکان دي الله سره غوږ چا برخه نشته انا باغوانان دي د الله باغوان خو نشته او ټول کار په خپل کې ها انا هغه سره سو خبره کولی شي داسې هم څوک شته چې جرأت کوي او الله سره خبره وکړي سلور واړه خبرې رد کړي ښه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وایي دې مشرکانو ته چې رامدد کوي ښه چې نه صبرېږي رامدد کوي کسان چې تاسو پی ګمان کوي بغیر د الله نه چې دې مالکان دي اوس مالکان لا یملکون مثقال ذره ندی مالکان پانداز دی یوی زرین پاسمانو کین پزمکا کی ها ها وما لهم فی ما من شرکن ان دی لرا پدی زمکا اسمان کے برخشتے دی خویشتے کن ابرخ خواندان دی اللہ وی نشتا وما لهم منهم من ظهیر انشتے اللہ لرا دینا سک امدادیم چګنې راغو لکار کسب کی او دیقان دی او ناظر دی د خانان ناظرانی کنا الله ای زما ناظر نشتا من ظهیر فلا تنفع الشفاعت عنده فاذا نور کی شفاعت او د الله سره الا لمن اذن له مگر هغه چاله چې الله او ته اجازت کوي او الله به اجازت په قیامت کې کوي او انبیا با محمد صلی الله علیه وسلم ته کوي اترال دلته دنیا کې وته ولاړ چې یا پیر بابا ایا لوی ځوان ته خدای ته زماده پاره سوال وکا او ستا سوال قبليږي او زماده نو سوار خوله ده زه ته نشم ویلې وای مشرک اچي ښا وای دلته څه کوي شفاعت خو په قیامت کې کی قیامت لانه ده او ته ور مخ کې شوې ها اگر دا دا مشرکانو حال دے دا مشرکانو شفعا سوکو ملائک دیوی چکا دا بلچا کئی کنکی زمان خوبا کئی زکا چی ملائک دا خدای لونا دی او دا لونو شفعات دیر قبلی گی زکا دا کورا اللہ رب العزت ویچتا دا ملائکو دا حال نخبری یا مشرکا دا ملائکو دا حال نخبری حدیث کی راضی کله چې الله پارش کې سه حکم کوي کنه نو یو دماکاو شي حدیث کې راځي دا چې دماکاو شي لکه یو زنجیر چې ګټه لرا پرې دی اډیر وخت کلنګاری ابي اسمانونه البته بلاک بلاک نشته نو یې چې کوم دا کته ملایکی هغه ځان خو بیوش شي اجه کوم برا لوی مقربین دي جبریل انور غریب په هوشی کنه نو چې هغه کله حکم راوړی کته دنیا ته راځي نو دا نور په هوش کې راغلی نو تاسو ته نکي چې الله سه حکم وکړه او ته بیا لوی ښه یا خدای حتا تر دې پورې عاجز دي تر دې پورې کمزوري دي اضافه ذیان قلوبهم چې ګبرات لري شي د دې د زړونو نه ګبرات خوراغه کنا چې الله کله حکم وکړه بیا په هوش کې راشي قالو وایدی اغه مقربین ته مازه قال ربکم څه حکم را نازل کړی رب تاسو قال الحق هغه وته وی چې دا یو حکم دی د الله طرفنا یو حق یقینی خبر ده او هو العلی الکبیر اگر اللہ دیرو چتے پخپلو صفتنو کے او دیر لوے دے پخپلو قدرتنو کے دلائل او تعلیمات اس بات توحید کئی نامخ کے خطول زواجی روخا تخویف زجر تخویف زجر اوس اس بات کئی او آیا سوک دے چتا سل روزی در کئی دا اسمانونو نا چی بارانو نا کئی او دا زمکی نا چی زرغو نا کئی اسوک دے دی بغلی شوی نو قل اللہ توت ہوایا چی دا اللہ دے کنا خوا اللہ دا سی کئی کنا خوا ادا چی تا دیر نوی نوی غنتی خلق دے نا قرآن و سر دیر پا خوا گپستا کی خبر کئی خوا اپی غمبر توی چی گورے دی سر دیر پا کنایاتو کی خبر کوا خوا دا سی وطنو ای چی تاسو مشرکان لے امن مسلمانان یو بتاو خبر اخلاص کړه بیا ها نداسي بوته چې رورا مونږ او تاسو یو شان نه یو او مونږ او تاسو کې یو ډله داسې ده چې هغه په حق دي یو ډله داسې چې هغه په باطل دي نو په دې غی نه خپه کیږي ځکه چې تا خو په ګوته کې نه خو ځکه نه ها داسې بوته وای ها وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ مُنْغَ چِيُو أَوْ تَاسُ چِيَا فَمُنْغ دوارو کے لَعَلَى هُدَن خَامَخَا يَوْ دَلَا پَ هِدَایَتَّا أَوْ فِي ظُلَالِ مَبِين أَبَلَ دَلَا پَ گُمْرَئِ كِدَا دیو طریقہ دا خوا تبا گوری داسن کہے چھے غطا مشرک ویدان تا مواحد دوئے خوبیا تا خبر ناوری خوا چمون کې غوړې پرښتلې خپکیږه مخه قل تسالون ما اجرمنا دبل تعلیم دی بیا چې و سره خبره کوي نو دا به وي چیرو را زمونږ نه ود خپل عملونو تپوس کیږي استاسو نه ود خپل تپوس زمونږ عملونو استاسو نه تپوس نه کی او استاسو زمونږ دا نه تپوس هر چا نه خپل عمل تپوس کیږي نزا با تا داسی ویخا وایا و تا چی تپوس نشی که دیستاسو نا ما اجرم نا داغی گناهو نو چی مونگا کری دی زن و تا گناهنگار که خیر دی خا ایس خبرن دا فاغتا گوری گناهنگارو نوی ولا نسألو عما تعملون انا بزا مونگ نا تپوس کی گی داغی عملو نو چی تاسو ای کوی اگو رو تا اگه خپل عمل تبا جرم وی اگر که نیک عمل ادا هغه عمل تبع عمل وی اگر که عمل نه دی خو چې دې خفن شي کنه ها د توحید تعلیم ولا ورکو کنه نو راغله دې سره خبر نه دی راز نه چې بزت کی راشه ها ها بل تعلیم قل وتو یجمع بیننا ربنا رجم بکیمونګه او تاسو رب زمونګه بیا فیصلو کی زمون پمیند کی بالحق پورا پورا فیصلہ دیر دا عدل و دین سابقا او الفتاح العلیم اگر اللہ فیصلہ کو ان کے اوپار سپوئے اس وقت خبر آخری تعلیم دن لکوٹی ترخی اکڑا قل ورطوائے ارونی اللذین الحقتم بی شرکان ویر را دارا توائی چی دا تاسو چی دا تاوازو نکوائی کنا ارامدت چی اپنی که را رسوائی کنا دا سوک دی او خیمات آغا کسان چی تاسو یو ذکری دی دا اللہ سرا الحق تم اگا تا هم رسولی دی اگا سرا هم یو ذکری دی شرکا چی دا دا اللہ سرا صدار دی کلا شری داسنه د الله سره هیڅوک شریکان نشته بل هو الله العزیز الحکیم بلکې هغه الله زورور ذات ته اور کار یې د حکمت د توحید تعلیمات ها چې وسره په دې طریقه پوکه اوس مسله د رسالت ذکر کړي امون نزلې کله تعالی یو قوم تا یو ملک تا عرب تا یوازی آجم تنا اللہ کا فتل للناس مگر در طول دنیا در پار بشیرم و نظیرم زیر ورک انکے و یر انکے لیکن اکثر خلق نپوئی گی اگی بلبل سویستان کلوی قیامت بکلی کلوی تبا بشریک وی قولونا وائی دی پا حق در قیامت کے چکل بیدا وعدا کہتا سرشتینی قل لكم ميعاد يوم ويوتا ستاسو دپاره نیټه ده د یو ورځې لا تستاخرون عنه نبرستو کی گیتا صداغینا ساتن یو سات ولا تستقدمون اچلانی راغلی نو نبا مخک کی گئن چراشی نو بیا برستو کی گئنا او چنی راغلی نو مخک کی گئ بنا فال اللہ تعلم دی چکلوی کم تعلم نشتا دی زجر پہ انکار دو قرآن وای او کسان چې کفر کړی دی شرک کړی لن نؤمن بهذا القرآن مون خو دا قرآن نه منو نو بل قرآن کم دی څه وایم وسوم دا سوي ښا بیا تاسو چې بیانوي دا مون نه منو نو تا کار وکور پروت یې غمنی خیر دا مون نه دا پنځ پیریانو قرآن دی ها ولا بالذی بین یذیهم هو انا آغا کتابونا چه دن مخی نازل شیو اگا ام نمانوی تورات انجیل خواه پس اللہ رب العزت حال ذکر کئی دا دی خواه اگا چه ذکر شو پا سور احضاب کی چه ربنا انا تعنا سادتنا و کبرا انا اگا بحث راگی خواه ولو ترا او یمو خاتبا کچرتا اولی دے اذ الظالمون موقوفون عند ربهم چکل دا ظالمان مشرکان قدرو لشیخ پر رب سره مخامخ یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کی با بعضی بعضو تا جوابونا کشران با مشران تا جوابونا کئی مشران با کشران تا جوابونا کئی تا قیامت کی اون اشنا حال لے خواه وای باغ کسان چې کمزوری کړی شویو استدعفو سمانا کمزوری او چانچو پانچو بدن یې کمزور نه نه غټ غټو فدران درانو او عقل نو ولي لکیر کا فقیر چې په بل پس روان نو دا قمقل له الکه بل پس تلځي ښا دغه حضرت شیخ بوي چې نر وړو کې او دله وړو کې پس پیژندې شي وینر وړو کې چې میدان تر اوځ نه وي چې لکه زما مرګري سوک دي هاوي او چې دله ورو هغه وي زه د چا مرګره ما نو دا هغه دي چې چا مرګره ما استضعفو دا داسې قمه کړو ښا او وای دي هغه کسان ته چې هغه پیزان لوي کړو زانی پی مشران کلیو زیبو طویل اولان تم لکن نامومنین یرک اتا سنوی پا دنیا کی کنا اتا سنوی پا کراچی کی کنا نمونگ با مومنانو مونگ با ایمان راولیو مونگ با قرآن منلیو مونگ با توحید سنت قبول کلیو اتا سنو پری خودنو توبه توبه قال اللذین تکبرو نبوی پا جواب کیا مشران معتبر سادات کبرا للذین استضعفوا ذی اجزان و کمزورتا انحن صددناکم عن الهدى مونگا تا پڑے چولیو مونگا تا مرے تا سادر چولیو چی مزا حق کانی تا مونگا منی کلیوی دا قرآن بعد از جاکم کل چراغی تا استا خپوشوی چی درسو نکی گی او کیا مانے ڈکا شوا دا خلق خبر دی ورخا چیزی با قیامت کی خدای تصر جواب کوي اِذْ جَاكُمْ کل چراغ تاستا بل کنتم مجرمین تاسو بخپلا مجرمان بینو مونگ سر گناہ گارا ہے مڑا اُس گورا آغا جزانو تبیاوی چناکنا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اُبوی اغا کسان چی کمزوری کلی شویو اغی معتبرو خلقو تا بل مکر اللیل والنهار ولی زمونگا ندی یادو چه تاسو بکل د شپې پروگرام جوړ کن او باوی چه لکا نن پا پنجاب کالونه که انن پا پلانی ده که پروگرام ده او علیمان راولی د شپې پروگرام والنهار کل دروز پروگرام او استعمروننا تاسو بمونگ تباقید امر کو ان نکفر باللہ چمونگ دا اللہ باندی کفر کو ناغی بوئی چی توبہ باسے ہوئی مونکو پا خپلا خدای مانن تاستو ہم سلوی چی کفر روکے ننا ونجعل لہو اندادا تاسو بنوی چی دا اولیاء چی دا دا براخ خاوندان نازولی دی او دیل اللہ براخ ورکلی دی او دا دی پا وسیلہ باندې سوال قبلی گی آو او تاسو مونږ ته باقاعده وی چې ګوره سوال کوي کنه دا پکې وای چې الله دی یو لاک سریر زره پیغمبرانو په خاطر باندې زموږه سوال قبول کړي او تاسو نوې ننور شر څنګه یو دا چې تراغلی قران او سنت کې او دا چې سوال چا کړی دی دا به تاسو مونږ ته وی ښا چې ګوره او ګوره چې تعویذ لیکه نو دی خپلو اکابیرو نم پکی لکے دی خپلو مشرانو او شیخانو از محدثینو دی نمون پکی لکے من جعل لو اندادا تاس بدانو بھی گورو واسر ندامتا لما را اول عذاب یو مانا پتی با خپل ملامتیان کلچوی نی عذاب ونویش پتولی قیامت کی کل پٹی وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا وابچو منگا زنزیرونا اغلال اپلن پلن توقنا پسٹنو دی کافرانو کی دی بڑیر فریاد کئی حلوی دانا سزانش ورکول دیلا مگر اغا چی دی سامل کرے ہو امار صلنا فی قریت من نذیر تسلی اے پیغمبر پاک دو طول انبیاء دقا حال لکھا منگنز لے گلے پیوکلی کی سوک پیغمبر مگروی باغ معتبر داغی مترفوها انا بمار سلتم بی کافرون منگا پاغا مسئلہ جتا سرہ لے گلی شوی اے پاغی باندی نمنو کافرون اوی به چې مونږ وګورو اکثر اموال او اولاد مونږ دار چانه ډیر مال والیو ډیر اولاد والیو په مونږ د الله فضل دی او ما نحن بمعذبین مونږ له عذاب راکئ وای در دنیا د اعمال او دولت یې ځان له الله فضل ګاڼو یې مونږ له عذاب نه راکئ وای په دې مدو کیګا ها وَلِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَيَا بِشَكَرَ رَبِّ زَمَا فَرَاخَ وَرْكِ رِزَقَ چاله چوغواړي او چاله پاندا زور کوي ولیکن دا سبب د عزت نه دی چې ګند الله دا عزت کوي ځکه نه لیکن اکثر خلق نه پويږي دا د الله امتحان دی وستیک د مالو نشته دی اگا مالونا اگا اولاد چی اگا سبب دا نعمت تے سبب دا رحمت تے فادان دی کا نخا وما اموالکم ولا اولادکم ندی دا مالونا ستاسو او ندی دا اولاد ستاسو ستاسو مالونا پسکی لگی پا چرسنو کے او پا نشو کے او پا جوارو کے تو بخود دے او پا شرابنو کے او په میچونو کې دا مات او نه اولاد ستاسو الکه تخپل اولاد پیجنې ا تخپل زی پیجنې کله راسي دینه دی لیدله توبه اولا اولادکم بالتی باه طریقه تقربکم عندنا زلفا چنز دی کی تاسو لره الله یما سره په مرتبه کې دغه مال اولاد تاسو لپاره سبب د نزدېکت نه دی چې ما سره نزدېک الا من امن او عمل صالحا مگر غسو کو یا مال اولاد داغه چا چې ایمان راوړي او عمل کړی صالح اولایک لهم جزاء الضعف بما عملوا د دې لپاره بدلی دي د چندې خپل عمل پوجا باندې قوم فی الغرفات امنون زیبا په بالا خانو د جنت کې فامن باندې خبره د ایمان او د عمل لخه او هغه کسان چې کوششونه کوي زموږ د آیاتونو په مقابله کې دا کوشش کوي چې څوک وانه وري او بند کی وای څوک وانه وری یا رذنکی رذنکی معاجدین مقابله کوونکی دی الله ویدا خلق دیو په جهنم کې حاضر کړی شي. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. دا هغه مالې چې هغه نعمت ده بشک رب زما فرا خرزق ورکي هغه چاله چې واړي د خپل بندیانو او چاله په اندازه ورکي. اما انفقتم من شین هغه چې تاسو خرج کړی د دې مال نه من شین ارسره کلګي او کډيري دا موایې چې کم شو فهو يخلفه یو معنا دا مال با خپل خلیفہ پیدا کوي خپل نائب با پیدا کوي خپل عوض با پیدا کوي. او الله نی ویل چې تا یو نیک یو کړنو رس بدلی ودار کوما تا یو روپیا ور کړنو سل روپیا به جوړې کوما دا خلیر بهتر نفقه ده کنه يخلفه معنا خلیفہ پیدا کول عوض پیدا کول ښا او دا الله بهتر رزق ورکون کې یاد کا عورت چرا جمع کې الله دې لره غوندو بیا به وی ملائکو ته اها اولایاکم کانو یعبدون یا ملائکو دا خلق دې چې دې خاص تاسو عبادت کوو ایاکم کانو یعبدون خاص تاسو عبادت کړې دې دا دعوه کینو ګورو. قالوا وی ملائک سبحانك یا الله ولخ مونږ د خپل ځان صفای بیانو چې مونږ استاد توحید خلق یو مونږ موحدین یو نو موحد چرچا ته دا وی چې زما عبادت کوا اخو موحد نه دی بیا دا مطلب انت ولینا من دونهم ته مونږ مددګاری مونږ دین پیجنو دا شکری بل کانو یعبدون الجن اوه دا خو هغه پیر پرس خلق دی دا خو قبر پرس خلق دی دا خو هغه چنګړیان خلق دی دی عبادت کو د جناتو د دې ټول کار په پیریانو باندې وخا او پاری نه به معلومات کولو پاری به تعویذونه کولو پاری به پرشنونه کولو په بلپن به کولو دا خو هغه دی خا اکثرهم به مؤمنون او اکثر د دې په پیریانو ایمان راوړو ګوره قران وی ښا ول ایمان راوړل ستو چې ته په یقین کې کنه نن دا چل لکنه چا ته وای چې مړ جنات څنګه شي کولې او دا شیطان دی او دا دی وی زوی اری سورته یاسین وی او ری وای چې مونږه سلور مسلمانان وی او دو پکین ځوان وی ښا ته دورا قما قلی نه پويږي اری وبار سو وی نو اری بری شاوی دا وګورو ته دا د ملایکو عبادت وسومشتا وسو فر زمانه کې جدا جدا وي ولي و دا عبادت چې څوک چاله تعویز لیکي نو لیکي یا جبريل یا میکائیل یا عزرائیل خو نه لیکي دا نه یریخه او یا اسرافیل وګورو ته دا د ملایکو عبادت نشو دا خوار زمانه کې شته ها فالیوم پسنن لام لکم بعضکم لباز نفعا ولا ضرا مالکان بنشی بعض استاسونا دباز دپارا ند نفی چی فیدہ دلر کی عذاب نوم خلاص کی او ند ضرر لری کولو او بوائی منگا کسان تاج ظالمانو چو سکے عذاب ضرور حقا کنتم بها تکذبون چتا سو پتی باندې دروغ وی ښا نګور کله الف لام میم سجده کې داس یو عذاب النار الذی او ذلت عذاب النار التی دا ولي زکالته کې الذی ویل او عذاب ته اشاره وا هغه عذاب هغه مذکر دی کنه ذلت کې د نار صفت ته نار انار مؤنث ته وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ منکرین دا قرآن زجر پینکار دا قرآن کلاچ بلسطلی شیف دی بانده آیاتنا دا منگا واضح قالو نوائی ما هذا الا رجلن ندی دا مگر یو سڑے دے پیدا شوے دے یریدو ان یسدکم دیرا دلری چی تاسو منکی اما کانی آبدو آباؤکم داغی آلیحونا چی عبادت بیکو مشران استاسو دیگور دا مشران دا دن نمم منی کئی وقالو بیاوی ما هازا اللہ اکم مفتران ندی دا خبری دادو مگر دروغ دا دان نجول شویم قرآن تا دروغ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اويلو دي مشرکانو دي حق قران تا کل چراغ دي تا ان هذا الا سحر مبين ندی دا مگر جادو کاران وسوم ګر زکه چلی چې مشرکانو کرا چرته یو موحد جینه وادشی کنه نو خو خپل عمل کیلتا نو که اغا منز کهی پا مسلح ناستهی ناغی و تایی وی دا داوی پا منگ جادو کهی من نکهی پا منگ که دا قرآن راوالی تلاوت کهی وی دا پا منگ سحر کهی خواه خدای دی دا سه نکهی خدای دی چره موحیدا دا مشرکان و کورتا نبودی خواه دا خو مرک دی دینا خو مرک خده کنه خواه گوره منزت جادوی قرآن تا سحروی وسو ما فازمی اختو که نو اللہ اما تینام من کتبیت رسونها اللہ ایمون خوندی ورکلی دیتا سا کتابونا مخکد قرآن نا چی دید آگی درسونا کئی دا مشرکان چی دا شرکونا بیانی اللہ ایمون لی کتابونا ورکلی چی دا شرک درسونا کوئی اما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر امون لذلی کلی مخی دیتا مخیستانا سوکی رونکے وکذب اللذین من قبلیم او دروغ جنکلا کسانو چی مخی دینو پیغمبران مخی چی سمراغلی دروغ جنکلی او غسنگ قومنو وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجوده خلق ندی رسیدلی لسمی سی داغتا چلائی مونگا غیل سور کریو سو عمر دا غیو پسونو کال عمرو ادا خو سٹ سال دی شپیتو نا پلناوڑ او غیل چی کم اولاد مونگ ور کریو کم مالو نوم ور کریو کم کورو نوم ور کریو نالاوی دی دا غیل لسمی سی تن رسی ما بلگو میں شارم فقط زبور رسولی در اغجنی اکل زما پیغمبران نو سرنگش زما عذاب اغیل را حلاک شکن اخر کی توحید تسلی او بیا تعلیمات قل انما اعظکم بواحده او آیا اے پیغمبر اعلانو کاچی خلقو تسولی اری گئے بیشکت تاستواز کم پیا و خبر بواحده نموحدین خبر خو یو ده کلمه ده چې لا اله الا الله ان تقوموا لله چودری کې خاص د الله رضا لپاره مسنا او سرا او فرادا کتوت وې هم او کې یوازې هم سلو درې کو ثم تفکروا سوچ او فکر لپاره نو سوچ او فکر کله د دوو تنو خي ولې چې یو سوچ کوي هغه بل شانت نو پتاو لګي کنه خبره معلوم شي کنه او کله د یو تن سوچ خي نو ځکه یاد کړی چې مسنا او فرادا خدا سوچ چکه کم سوچو ما بصاحبکم من جننه نشته تاسو په دې صاحب پورې لیوانتوب دي کې مخ کې وي کنه چی ایخو در روغ جوڑ کلی دی ام بیهی جننه نده دی مگر یرون که استاسو ده پارا مخی مخی ده عذاب سخت نه عذاب سده قیامت دی تاسو یری چی گوری زان سامکه حل تبیا گوری سنکیگی وست ایمان راوله عملو که دی ده پار راوله ها کدی یریگی چی دی بزمون نسو غاری قل ما سالتکم من اجرن وایا وتا کچری ما غختی استاسونه صحیح وځو فهو لکم اغه جیب کو اچوي دا کنایه دین چې نه غواړم تا هغه سنبال کای ځان سره استاسو دیخوا نه دی اجر زما مگر په الله باندې او الله پارس باندې حاضر ناظر. بل تعلیم قل ان ربی یقذف بالحق هو یا بشکا زما رب هغه ذات ته چې خوښی شي کنه نو ورځي دا حق په زړونو د خپل بندیانو کې او دا ډیر زبردست اراده ده ورځي دا حق په زړونو د خپل بندیانو کې وګوره هر بنده دې شکر ادا کړي چې موحد دی پس په دې چې زما خوسه اختیار نو والله ناسا په زما زړه کې دا خبره واچول نو چې راشه قران واوره راشه دا درس له لور شه راشه دا الله دا څه کوي کنه حق ورزی پزړونو د مؤمنانو کې علام الغیوب ځکه پویږي پټول غیب خبرو مستحق او غیر مستحق پیجنې لایق او نالایق پیجنې ښا او موحدین ټول عقل مندي ورخا دې کې او به عقل نشته ښا ځکه ول الله توحید نصیب کړی دی. قل جاء الحق او یا اعلان کا چې حق راغې قران راغې توحید راغې او ما یبطئ الباطل او ما يعيد نبا باطل پیدا شي نوې باطل انبا غزول واپس شي ما یبطئ الخا یو دا معنا ده دیم دا چې ما یبطئ الباطل او ما يعيد باطل نساوت دي ولي دې داسې داسې نشي کېده یو سړی کې یا شي کې جسای کنا نو سر خدای کنا اګوره دې ما یبد او ما یعید دې سر نشي سندولې ساته وته دې کنا دا معنا ده. دا وی نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه معظمه باندې راغې فتح شو او لاټي و سره وا درې سوا شپې ته بوتانو یو پاګه لاټي باندې به والو او وی به چې جال حق و ذق الباطل جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد به ورسره ویخه اټس به ورکاو هغه بوت بسر دلان دی را غورځیدو دا معجزه واخه کني غي په فولادو باندې کلک کړو ولن زللت فانما ظل على نفسي دا بیا غا طریقه تعلیم ده هو یو ته چې ستاسو په حق کې زه ګمراهم نو که زه گمراه ما نو به شکه دې گمراه بوج به زما باندې تاو ته تکلیف نشته کنه وینه ته دې تو که چر ما هدایت مون دی په بما یوحي الی ربی نو لوی نکوما چې دا زما خواری دا او دا زما مهنت سے او دا زما سټڈی دا از ډیر کر دې ذلې ما او زه په مدرسو نه په بما یوحي الی ربی په سبب دا وی چ وحی کوي ما طرف زما سے اختیار نشتا انه سميع قريب بشک الله اوریدون کده اډیر نږدې ده مونږ ته علم نشتا چې څنګه نږدې ده متشابهات څه کنا ولو ترى کاش کولی دیتا اے مخاطبه از فزعو کله چې قیامت شي او دا خلق په هیبت شي ډیر وو یری بلا فوتا نبی اخلاصه او خذو من مکان قریب او بنی ویشی د نزدې زینه نزدې اخرت ته کنه دلته دنیا کې خو ډیر لري دی دیوی مونږ ته چالاس نه را رسي ورګو او برسې خو اسرافیل علیہ السلام شپېلې وینو د نزدې زینه وقالو دی بچی کی آمنا به مونږ ایمان راوړو او قرآن باند او پا اخرت باند او پا توحید باند آمنا به اللہ رب العزت وی چی خواه تخلیر تکڑا سالی چی دا دیزین تا ایمان خود دنیا کے ہو او تدل تا پا اخرت کی نستاد اللہ سمرو گد دے چی دا آغا زین دا ایمان راوڑ چی دا کم دے کے ہو کم مارکٹ کے ہو وانا لهم التناوشو چرتبشی ددی دپار حاصل اول تناول او تناوش یو معنا ده مم مکان بعید دا غلری زینه چې دنیا دا مطلب دا دی چې الله رب العزت وی چې ایمان زه خو دنیا وا ها د ایمان مرکز او د ایمان بازار د ایمان بازار اخو دنیا وا بازار لگے دلو او قران او توحید او سنت پکې بیان نه دو ارزه کې د اشاعت مدرسې او جمعتونو او خلق وبګزان له سوداګانې وکړي ها اته ودوي وانا له متناو شو د لری زین او استیمان راوړې د کم زین ها وقد کفروا به من قبل او یقینا چې دې کفر کړو په دې قران باندې په خوا په دنیا کې ادکال تا دیمان نراؤڑنو دلتا و سیمان راؤڑی و یقذفون بالغیب ادیب و اشتل کول دا غیب دلیل ورسرنو اوی بیچنا مونگا پا حقیو دا مونگا دا مشرانو دین دیو بالغیب من مکان بعید تا غدیر لری زینا وحیل بینهم و بین ما اشتهون دا سره جیب کارو شو توبه توبه او پردرالا بامین دا دی که بامین دا اغا ارمانونو که چی دی بکولو هر مشرک دا ارمان کئی چلا مال جنتو نرا کئیو دخو چی سوال کومن جنتو الفردوس سوال کومن او اللہ مال پیغمبر سره زیرا کئیو او دا لگیا دی خواه الله ایتوا راشی کنا حیل بینم ستاو دو جنتونو پمیند کی و دمرا حجاب راشی چه حجرم محجورا او پرده براشی پمیند دی که او پمیند دارمانونو دی که کما فعل بی اشیائیم من قبلو سنگا چی دا کار کلی شوی دی اگر دیرو ڈالو سرا اگر دیرو جماعتونو سرا پخوان عادیان سمودیان دا غیم دیر ارمانو نوخا او زان سره خورو تاوڑو دا غزی بستام پا قیامت کی عرص ختم شد دا ولی انهم کانو فی شک مریب زکا دی پا شکیو دا قیامت ناو دا سی شکو چی اغا نخلاسی دو بیا بیا وردون که دی لرا پا شکی فاخر داو